Snění je soukromá záležitost. Jesse Vail vzhlédl od svého psacího stolu. Jeho staré, hubené tělo, jeho ostrý, vysoce klenutý nos, hluboce posazené oči a podivuhodná kštice bílých vlasů se za ta dlouhá léta, během nichž se snění, akciová společnost stala světově proslulou, staly ochrannou známkou jeho vzhledu. Řekl, je už ten chlapec tady, Joe. Joe Dowley byl malý a podsaditý. Na dolní mrtu měl přilepenou cigaretu. Na okamžik si ji vyndal a přikývl. Jeho rodiče přišli s ním. Jsou z toho všeho pěkně vyplašení. Jsi si jistý, že to není falešný poplach, Joe? Nemám mnoho času. Podíval se na hodinky. Ve dvě mám schůzku s člověkem z vlády. Tentokrát je to tutovka, pane Vaile. Do olejův obličej byl serióznost sama. Brada se mu třásla vzrušením. Jak jsem vám říkal, našel jsem ho, když hrál na školním hřišti košíkovou nebo něco takového. Měl jste toho kluka vidět. Stál za starou Belu. Když se dostal k míči, museli mu ho členové vlastního družstva brát z ruky, a hezky rychle, ale i tak se po celou dobu tvářil jako basketbalová hvězda. Víte, co tím myslím? Mně to bylo jasné okamžitě. Mluvil jsi s ním? Ano, jistě. Zastavil jsem ho, když šel na oběd. Znáte mne? Dowley udělal rozmáchlé gesto cigaretou a druhou rukou pochytal popel, který se rozlétl do vzduchu. Chlapče, řekl jsem, a má vlohy k snění. Řekl jsem, chlapče, zrovna jsem se vrátil z Afriky a... Dobře. Vail pozvedl ruku. Na tvoje slovo jsem vždycky dal. Jak to děláš, nevím, ale když řekneš, že je chlapec potenciální snílek, jdu do toho. Přiveď ho sem. Chlapec přišel v doprovodu svých rodičů. Dole jim přistrčil židle a Vail se zvedl, aby si s nimi potřásl rukou. Na chlapce se usmál způsobem, který proměnil vrásky v jeho tváři v dobromyslné záhyby. Ty si to myslucky. Tom mi mlčky přikývl. Mohlo mu být tak 10 a na svůj věk byl trochu příliš malý. Tmavé vlasy měl ulíznuté a obličej měl nepřirozeně čistý. Jsi hodný chlapec. Zeptal se Vail. Chlapcova matka se okamžitě usmála a pohladila svého syna po hlavě. Znepokojené chlapcovy rysy se přitom ani trochu neuvolnily. Vždycky byl velice hodný chlapec, řekla. Vail si případnou pochybovačnou poznámku nechal pro sebe. Pověz mi, Tommy, řekl a podal chlapci lízátko, které bylo po krátkém váhání přijato, posloucháš někdy snovky. Někdy, přiznal chlapec s tichým diskantem. Pan Slucky si odkašlal. Byl to muž se širokými rameny a tlustými prsty, typ manuálně pracujícího muže, který navzdory pravidlům eugeniky splodil snílka. Pár jsme jich klukovi půjčili. Byly dost staré, Vail přikývl. Pak se zeptal, líbily se ti, Tommy. Byly pěkně hloupé. Ty bys dokázal vymyslet mnohem lepší, že? Už klebek, který se rozprostřel po obličeji desetiletého, poněkud setřel nepřirozený dojem pečlivě učesaných vlasů a vydrhnutého obličeje. Vail mírně pokračoval, chtěl bys pro mne takovou snovku udělat. Tom mi okamžitě zrozpačitěl. Myslím, že ne. Nebylo by to nic těžkého. Je to velice snadné. Joe, Dowley odsunul zástěnu a vytáhl ven snímač snů. Chlapec na něj vypoulil oči. Vail zvedl helmu a ukázal ji chlapci. Víš, co to je? Tommy se odtáhl. Ne, to je myslivna. Říkáme tomu tak, protože do ní lidé myslí. Dáš si to prostě na hlavu a pak myslíš na co chceš. A co se stane pak? Vůbec nic. Je to hezký pocit. Ne, zavrtil hlavou Tommy. Myslím, že raději ne. Jeho matka se k němu rychle sklonila. Nijak ti to neublíží, Tommy. Udělej, co ti ten pán říká. V jejím hlase zazněl nezaměnitelný tón přísnosti. Tommy stuhl a rozhlédl se, jako by se měl každou chvíli rozplakat, ale nerozplakal se. Vail mu na hlavu nasadil helmu snímače. Udělal to jemně a opatrně a nechal mu ji tam asi půl minuty, než znovu promluvil, ujistil chlapce, že mu to neublíží, nechal ho, aby si zvykl na dotek vláken na lebečních švech pronikali pokožkou tak jemně, že to smysly takřka nezaznamenali, a ponechal mu čas přivyknout si na tiché bzučení střídavého pole. Pak řekl a teď budeš pro nás snít. O čem? Chlapci trčel jen nos a ústa. O čem chceš? Co děláš nejraději, když skončí škola? Chlapec se na okamžik zamyslel a pak, jakoby s náhle probuzeným zájmem, navrhl, co takhle tryskáč. Proč ne? Samozřejmě. Dej se do toho. Tryskový letoun právě odlétá. Lehce pokynul do olejmu, který zapnul zmrazovač. Vejl zdržel hocha jen asi 5 minut a pak nechal do olejho, aby ho i s jeho matkou odvedl z kanceláře. Tom mi vypadal trochu omámeně, ale jinak se nezdálo, že by mu zkouška nějak ublížila. Tak, pane Slucky, řekl Vejl jeho otci. Pokud chlapec v téhle zkoušce obstojí, rádi vám budeme platit $500 ročně až do doby, kdy chlapec dokončí školu. Po celou tu dobu od něj budeme chtít jen, aby strávil každý týden vždy některé odpoledne hodinu v naší speciální škole. Budu vám muset něco podepsat. Slutského hlas zněl trochu chraptivě, jistě. Je to obchod, pane Slutsky? No, já nevím. Slyšel jsem, že snílkové se těžko schánějí. To ano. To ano. Ale váš syn, pane Slutsky, snílek ještě není. Možná nikdy nebude. $500 ročně je riziko pro nás. Pro vás ne. Až skončí střední školu, možná se ukáže, že z něj snílek nebude a vy o nic nepřijdete. Naopak, tou dobou už od nás budete mít nějaké $4000. A pokud se snílkem stane, má zajištěné dobré povolání a pak na tom teprve neproděláte. Bude potřebovat speciální výcvik, že? Ano, velice intenzivní. Ale s tím si nemusíte dělat starosti, dokud nedokončí střední školu. Pak ještě 2 roky u nás a může začít. Důvěřujte mi, pane Slutsky. Můžete mi ten speciální výcvik zaručit. Vejl, který přisouval přes stůl Slutskému smlouvu a podával mu obráceným koncem pero k podpisu, pero odložil a zasmál se. Zaručit? Ne. Jak bychom mohli, když zatím ještě nevíme, jestli proto má vůbec nadání? Tak či tak, těch $500 ročně vám vždycky zůstane. Slutsky chvíli uvažoval a pak potřásl hlavou. Povím vám to na rovinu, pane Vejle. Poté, co si nás sem váš člověk pozval, zavolal jsem do Lusterovy myšlenkové. Říkali, že nám výcvik mohou zaručit. Vejl si povzdechl. Pane Slutsky, nechci pomlouvat konkurenci. Jestli vám řekli, že vám mohou zaručit výcvik, pak svůj slib splní, ale s chlapce tím snílka neudělají, pokud k tomu nemá nadání, výcvik nevýcvik. Pokud vezmou obyčejného chlapce bez příslušného talentu a protáhnou ho rozvojovým výcvikem, mohou ho zničit. Ale snílek se z něj nestane, to vám zaručuji zase já. A ani normální lidská bytost. Neriskujte, že se tohle přihodí vašemu synovi. Za to mi zesnění, akciová společnost, jsme k vám naprosto upřímní. Pokud se váš chlapec může stát snílkem, my ho z něj uděláme. Pokud ne, vrátíme vám ho zpátky, aniž bychom vám ho zkazili a pak vám řekli, ať se učí na prodavače. Náš způsob je šetrnější k jeho zdraví a zájmům. Říkám vám, pane Slutsky, svému dítěti bych nikdy nedovolil, aby se dalo na snění, pokud by proto nemělo všechny předpoklady. Ani za $1,000,000. Slutsky si otřel ústa hřbetem ruky a sáhl po peru. Co tu stojí? Je to pouhá obce. Na místě vám vyplatíme $100 v hotovosti. K ničemu se tím nezavazujete. Zanalyzujeme chlapcovu nahrávku. Pokud to bude vypadat, že v tom stojí za to pokračovat, zavoláme si vás znovu a uzavřeme s vámi smlouvu na $500 ročně. Svěřte se do našich rukou, pane Slutsky, a nedělejte si starosti. Nebudete litovat. Slutsky podepsal. Vejl zařadil formulář do kartotéky a podal Slutskému obálku. O 5 minut později, když v kanceláři osaměl, nasadil si na hlavu rozmrazovač a soustředěně vstřebal chlapcovu nahrávku. Byl to typický klukovský sen. Odehrával se v první osobě a protagonista v něm seděl za řízením letadla, které vypadalo jako složenina záběrů z filmových thrillerů, které stále ještě kolovaly mezi lidmi, jimž chyběl čas, chuť nebo peníze, aby si pořídili snící válečky. Když si rozmrazovač zase sněl, zjistil, že se na něj dívá do olej. No tak, pane Vejle, co na to říkáte? Zeptal se do olej napjatě. Může být, Joe, může být. Na 10letého kluka bez výcviku je to docela nadějné. Když jeho letadlo pronikalo mraky, zachytil jsem jasně rozeznatelný podtón polštářů. Taky vůni čistého prostěradla, což byl komický prvek. Můžeme to s ním zkusit, Joe. Dobře, Ale řeknu ti, Joe, co bychom doopravdy potřebovali je podchytit je ještě dřív. A proč ne? Jednoho dne, Joe, se bude testovat každé dítě hned po porodu. Určitě tam musí být nějaké rozdíly v mozkové kůře a ty se přece dají zaznamenat. Pak budeme moci vytřídit snílky hned u zdroje. Sakra, pane Vale. Dooley se zatvářil ukřivděně. A čím se pak budu živit já? Vale se zasmál. Zatím si nemusíš dělat starosti, Joe. Za našeho života k tomu nedojde. Za mého naprosto určitě ne. Ještě hodně dlouho budeme závislí na dobrých hledačích talentů, jako si ty. Tak jen vyraz zpátky na hřiště a do ulic. Vailova sukovitá ruka dopadla jemně na Dooleyovo rameno a najdi nám více takových jako Hillary a Janov a Lusterova myšlenková se bude moci jít zahrabat. Teď běž. Chci se naobědvat a pak se připravit na tu schůzku o druhé. Vláda, Joe, vláda. A zlověstně zamrkal. Člověk, se kterým měl Vale schůzku o 2 hodině odpolední, byl mladík s tvářemi jako jablíčky, pískově žlutými vlasy, brýlemi na nose a planoucím pohledem člověka s posláním. Položil Vale-ovi na stůl své dokumenty a představil se jako John Ye. Bidne, zástupce ministerstva umění a vědy. Dobré odpoledne, pane Bidne, řekl Vale. Čím vám mohu posloužit? Hovoříme tady mezi 4 očima. Zeptal se zástupce. Mluvil baritonem, který se k němu vůbec nehodil. Mezi 4 očima. Pak, když dovolíte, bych vás chtěl požádat, abyste absorboval tohle. Bidne vytáhl malý otlučený váleček a přidržel ho mezi palcem a ukazováčkem. Vale jej od něj vzal, potěžkal ho, několikrát ho otočil a pak řekl s úsměvem, který odhalil jeho umělý chrup, tohle není výrobek snění, akciová společnost, pane Bidne. Nic takového jsem si nemyslel, odpověděl zástupce. Ale pořád bych chtěl, abyste ho absorboval. Pro jistotu bych nastavil automatické přerušení zhruba na minutu. Víc se toho vydržet nedá. Vale vytáhl z psacího stolu přehrávač a zasunul váleček do rozmrazovacího oddělení. Pak ho znovu vyjmul, přeleštil oba konce válečku kapesníkem a zkusil to znovu. Špatný kontakt, poznamenal. Amatérská práce. Nasadil si polstrovanou rozmrazovací helmu, upravil si spánkové kontakty a nastavil automatické přerušení. Pak se v křesle zaklonil, založil si ruce za hlavou a začal absorbovat. Prsty mu křečovitě stuhly a zatěly se do klop jeho saka. Poté, co automatické přerušení vypnulo absorpci, sundal si helmu a zlostně se podíval na zástupce. Pěkně tvrdé zboží, řekl. Ještě štěstí, že jsem starý člověk, takže mě takové věci už nevyvedou z míry. Bidne seděl nehnutě. To není nejhorší z těch, které jsme našli. A je to čím dál perverznější. Vale pokrčil rameny. Pornografická snovka. Myslím, že je to logický vývoj. Muž z ministerstva řekl, logický nelogický, pro mravnost národa to představuje smrtelné nebezpečí. Mravnost, odpověděl Vale, toho snese hodně. Erotika v takové či onaké formě se táhne historií lidstva jako červená nit. Ale ne taková, pane. Přímá mozková stimulace je mnohem účinnější než čtení lechtivých povídek nebo prohlížení si oplzlých obrázků. Ty jsou našimi smysly filtrovány a přitom ztrácejí část své účinnosti. O tom se Vale mohl jen stěží přijít. A co s tím mám dělat já? Zeptal se. Dokázal byste určit pravděpodobný zdroj. Pane Bidne, já nejsem policista. Ne, ne, nechci po vás, abyste pro nás pracoval. Ministerstvo je dokonale schopno vést vlastní pátrání. Co od vás žádám, je názor odborníka. Říkal jste, že vy jste tuhle špínu na trh nedal. Kdo tedy? Žádný seriózní distributor snovek určitě ne. Tím jsem si jistý. Je to příliš levně vyrobené. Mohli to tak udělat záměrně. A nepochází to od žádného profesionálního snílka. Jste si tím jist, pane Vale? Nemohli by snílci dělat tyhle věci pro nějaký malý ilegální podnik, pro peníze nebo pro zábavu? Mohli by, ale ne tuto konkrétní. Nemá podtóny. Je dvourozměrná. Samozřejmě, takovéto věci podtóny nepotřebují. Co to znamená podtóny? Vale se tiše zasmál. Vy nejste fanda na snovky, že? Bidne se snažil netvářit ctnostně a příliš se mu to nedařilo. Dávám přednost hudbě. Ano, to má také něco do sebe, odpověděl Vail tolerantně, ale bude těžší vám vysvětlit, co jsou to podtóny. Dokonce ani lidé, kteří pravidelně absorbují snovky, to nemusí umět vysvětlit. Tak nějak samozřejmě vědí, že by snovka za nic nestála, kdyby neobsahovala podtóny, i když vám neumějí říct proč. Podívejte se, když zkušený snílek sní, nenechává si hlavou probíhat příběh jako ve staré televizi nebo ve filmu. Je to spíš série kratších vizí. Každá z nich má několik významů. Kdybyste je pečlivě studoval, našel byste jich možná 5 nebo 6. Když budete snovku jen tak absorbovat, neodhalíte je, ale při důkladné analýze se ukážou. Můžete mi věřit, můj psychologický tým nad tím tráví dlouhé hodiny práce. A všechny ty podtóny, různé významy, se spojují v masu řízených emocí. Bez nich by bylo všechno ploché, bez chuti a bez zápachu. Zrovna dnes ráno jsem testoval malého chlapce. 10letý hoch se slušnou perspektivou. Oblaka pro něj nejsou jen oblaka, ale také polštáře. Pocit obého je víc než pocit každé z těchto dvou věcí. Samozřejmě schopnosti toho chlapce jsou nerozvinuté. Ale pokud projde naším kurzem, vycvičíme ho a naučíme soustředění. Vystavíme ho nejrůznějším pocitům. Zapamatuje si je. Bude studovat a analyzovat klasické snovky svých předchůdců. Naučí se, jak kontrolovat a směrovat své myšlenky, i když na druhé straně, vždycky říkám, že když dobrý snílek zaimprovizuje. Vail se náhle zarazil a pak pokračoval méně emocionálním tónem, neměl bych to tak prožívat. Tím vším jsem chtěl říct jen to, že každý profesionální snílek má specifický typ podtónů, který nemůže nijak zamaskovat. Pro odborníka je to, jako by si svou snovku podepsal. A já, pane Birne, všechny podpisy znám. To svinstvo, které jste mi přinesl, žádné podtóny neobsahuje. Vyrobil ho obyčejný člověk. Možná má nějaké nadání, ale ne víc než vy nebo já. Nedokáže doopravdy myslet. Birne maličko zrudl. Mnoho lidí dokáže myslet, pane Vaile, i když nedělají snovky. Ale no tak, mávl Vaile rukou. Nechytejte starého muže za slovíčko. Neměl jsem na mysli myšlení v racionálním slova smyslu. Myslel jsem myšlení jako snění. Všichni samozřejmě dokážeme snít, stejně jako všichni dokážeme běhat. Ale dokázal by někdo z nás dvou uběhnout míli pod 4 minuty. Oba dva umíme mluvit, ale vyrovnáme se Danielu Websterovi. Když já myslím na řízek, myslím si jen to slovo. Možná mi hlavou probleskne obraz hnědého kusu masa na talíři. Možná máte lepší představivost a dokážete si přitom vybavit i jeho prorostlé okraje, osmaženou cibulku a opékané brambory. Já nevím, ale snílek. Ten ho vidí, cítí i chutná, řízek i všechno kolem něj, počínaje dřevěným uhlím a konče spokojeným pocitem v žaludku a zároveň vnímá i způsob, jakým se zakrajuje nůž a stovku jiných věcí. Je to velice smyslové. Velice smyslové. Vy ani já to nedokážeme. No dobře, řekl Birne. Takže to nevyrobil žádný profesionální snílek. To je alespoň něco. Strčil si váleček do vnitřní kapsy saka. Doufám, že mám vaši plnou spolupráci při odstraňování podobných věcí. Určitě, pane Birne. Z celého srdce. V to jsem doufal, odpověděl Birne a z jeho hlasu bylo patrné, že si uvědomuje svou moc. Není na mě, pane Vaile, abych vám řekl, co bude podniknuto a kdy to bude podniknuto, ale tyhle věci, poklepal si na sako v místech, kde měl váleček, zakládají velice dobrý důvod na skutečně přísnou cenzuru snovek. Vstal, naschledanou, pane Vaile. Naschledanou, pane Birne. Já jsem optimista. Francis Belanger vtrhl do kanceláře Jesse Vaila ve svém obvyklém zmatku, zrzavé vlasy rozcuchané, ustaraný výraz v obličeji lesknoucím se potem. Prudce se zarazil, když uviděl Vaila s hlavou v dlaních a schrbeného nad stolem tak, že bylo vidět jen jeho mléčně bílé vlasy. Belanger polkl. Šéfe, to jsi ty, Franku. Vail zvedl hlavu. Co se děje, šéfe? Je vám špatně. Jsem dost starý na to, aby mi bylo špatně, ale pořád ještě stojím na nohou. Potácím se, ale stojím na nohou. Byl tu ten člověk z ministerstva. Co chtěl? Vyhrožoval cenzurou. Přinesl s sebou jednu ze snovek, které kolují na černém trhu. Taková levná věcička pro pánské večírky. Zatraceně. Zaklel Belanger procítěně. Potíž je v tom, že morálka je vždycky vděčné téma na kampaň. Budou kolem sebe být, padni komu padni. A abych řekl pravdu, my jsme zranitelní, Franku. Jsme. Naše zboží je přece čisté. Vyrábíme jen dobrodružné a romantické snovky. Vail vysunul spodní red a nakrčil čelo. Mezi námi, Franku, nemusíme předstírat, že tomu věříme. Čisté. To záleží na tom, jak se na to člověk dívá. Nikde to nevyhlašujeme, ale oba dva víme, že každá snovka má svoje freudovské podtexty. To se dá těžko popírat. Jistě, jestliže je člověk vyhledává. Pokud je psychiatr, ty jsi také normální člověk. Normální pozorovatel je tam nevidí a možná by nerozeznal falický symbol od obrazu matky, ani kdybys mu na něj ukázal. Ale jeho podvědomí to ví. A právě tyhle věci dodávají některým snovkám šmrnc. No dobře, ale co s tím může vláda udělat? Vyčistit podvědomí. To je ten problém. Já nevím, co se chystají udělat. Co máme na své straně a na čem hlavně záleží je fakt, že veřejnost svoje snovky miluje a nenechá si je vzít. Ale proč jsi vlastně přišel? Předpokládám, že jsi za mnou přišel kvůli nějaké záležitosti. Belanger něco hodil na Vailův psací stůl a pak si oběma rukama zastrčil podolek košile hlouběji do kalhot. Vail otevřel lesklou plastovou schránku a vytáhl z ní váleček. Na jednom konci stálo ozdobným pastelově modrým písmem Cesta po Himalájí. Byla na něm značka Lusterovy myšlenkové. Konkurenční výrobek. Vail to řekl s velkými počátečními písmeny a rty se mu přitom chvěli. Ještě ho nedali do prodeje. Kde si to vzal, Franku? Na tom nezáleží. Chci, abyste to absorboval. Vail si povzdechl. Dnes po mně každý chce, abych absorboval nějakou snovku. Není to nějaká oplzlost, Franku. Má to v sobě ty vaše freudovské symboly, opáčil Belanger uštěpačně. Úzké štěrbiny mezi skalními vrcholy. Doufám, že vás to příliš nevzruší. Jsem starý muž. Vzrušovat jsem se přestal už před mnoha lety, ale ta předchozí věc byla tak mizerně vyrobená, že to až bolelo. No dobře, podíváme se, co to tady máme. Opět přehrávač. Opět helma rozmrazovače s kontakty na temeni a spáncích. Tentokrát Vail seděl v křesle nehybně 15 nebo i více minut a Francis Belanger zatím stačil vykouřit dvě cigarety. Když si Vail sundal helmu a několikrát zamrkal, aby se třásl sen z očí, Belanger řekl, no co na to říkáte, šéfe. Vail nakrabatil čelo. Tohle nic není. Je to odvar. S takovouhle konkurencí si snění, akciová společnost nemusí vůbec dělat starosti. To je právě omyl, šéfe. Lusterova myšlenková míní se zbožím, jako je tohle vyhrát na celé čáře. Musíme něco udělat. Poslyš, Franku. Ne, vy mne poslouchejte. Těmto věcičkám patří budoucnost. Tomuhle. Vail se s pobavenou pochybností podíval na váleček. Je to amatérské, je to odvar. Podtóny nejsou dost rafinované. S nich má jasně zřetelnou příchuť citronového šerbetu. Kdo ještě dnes vidí ve sněhu citronový šerbet, Franku? Kdysi, to ano. Před 20 lety, možná. Když Lyman Harrison vyrobil své první sněhové symfonie určené pro prodej dole na jihu, bylo to něco velkého. Šerbet a cukrem posypané vrcholky hor, jízda po čokoládou pokrytých svazích. To je fraška, Franku. Dnes už to nikdo nevezme, protože nejdete s dobou, šéfe, namítl Belanger. Řeknu vám to na rovinu. Když jste rozjel ten podnik se snovkami, když jste skoupil základní patenty a začal vyrábět, byly snovky luxusní zboží. Trh byl omezený a přísně individualistický. Mohl jste si dovolit vyrábět speciální snovky a prodávat je lidem za vysoké ceny. Já vím, řekl Vail, a snažíme se je udržovat. Ale také jsme začali se zakládáním půjčoven pro širší veřejnost. Ano, to je pravda, ale nestačí to. Naše snovky se dají pronajímat, to ano. Mohou být používány pořád znovu a znovu. I po 10. v nich stále nacházíte něco nového, pokaždé vás to zaujme. Ale kolik z lidí jsou fajnšmekři? A ještě něco. Naše zboží je silně individualizováno. Všechny snovky jsou v první osobě. No a Lusterova myšlenková otevírá snící paláce. Jeden takový mají v Nashville s 300 boxů. Přijdete si tam, posadíte se, na hlavu si dáte rozmrazovač a sníte. Všichni v hledišti prožívají stejný sen. Slyšel jsem o tom, Franku, a není to nic nového, už to zkoušeli. Jenže to nefungovalo v minulosti a nebude to fungovat ani teď. Chceš vědět, proč to nebude fungovat? V prvé řadě proto, že snění je soukromá záležitost. Chtěl bys, aby tví sousedé věděli, o čem sníš. Za druhé, ve snícím paláci musí sny začínat podle předem stanoveného programu, že ano. To znamená, že lidé nemohou začít snít, když na to mají náladu, ale když jim nějaký pořadatel řekne, že mohou. A konečně, sen, který se jednomu líbí, se druhému líbit nemusí. Garantuji ti, že v těch 300 boxech bude minimálně 150 lidí cítit zklamaných. A jestliže se cítí zklamaní, už nepřijdou. Belanger si pomalu vyhrnul rukávy a rozepnul si knoflík u krku. Šéfe, řekl, hovoříte jako kniha. Jaký má význam dokazovat, že to nefunguje? Funguje to. Říká se, že Lusterova myšlenková otevře v středě Louis snící palác s rovným 1000 boxů. Lidé si dokážou zvyknout na veřejné snění, když všichni, kdo tam jsou, mají stejný sen. A přizpůsobí se i předem stanovenému programu, pokud to bude levné a výhodné. K čertu, šéfe, stává se z toho společenská záležitost. Kluk s holkou půjdou do snícího paláce a absorbují společně nějaký levný románek se stereotypními podtóny a obvyklými situacemi, a když odtamtud budou odcházet, hvězdy se jim budou třpitit ve vlasech. Prožijí společně stejný sen. Projdou stejnými přesládlými city. Naladí se na stejnou vlnu, šéfe. Vsaďte se, že ti se do snícího paláce vrátí a jejich přátelé tam přijdou jak by smet. A když se jim ten sen nebude líbit. To je to. To je jádro pudla celé věci. Musí se jim to líbit. Jestliže připravíme Hillaryho speciál s motivy uvnitř motivů a překvapivým zvratem na třetí úrovni podtónů, se skrytými významy a všemi těmi vymyšlenostmi, přirozeně to nezabere na každého. Specializovaní snílci jsou pro specializovaný vkus. Ale Lusterova myšlenková vsadila na prostá díla v třetí osobě, takže se mohou obracet k oběma pohlavím současně. Jako to, které jste právě absorboval. Prosté, nepůvodní, obyčejné. Sází na to nejobecnější. Možná, že to nikdo nebude zrovna milovat, ale nikdo to ani nebude nenávidět. Vail dlouho seděl mlčky a Belanger ho pozoroval. Pak Vail řekl, Franku, hned na začátku jsem vsadil na kvalitu a u té zůstanu. Možná, že máš pravdu. Možná, že budoucnost patří snícím palácům. Pokud ano, pak je budeme mít také, ale budeme v nich používat dobré zboží. Možná, že Lusterova myšlenková obyčejné lidi podceňuje. Neunáhleme se a nepropadejme panice. Celou svou politiku jsem založil na předpokladu, že pro kvalitu se trh vždycky najde. Někdy je to až překvapivé, hochu, jak velký ten trh může být. Šéfe, zvuk interkomu Belangera umlčel. Co se děje, Ruth? Zeptal se Vail. Je tady pan Hillary, pane, odpověděl hlas jeho sekretářky. Chce s vámi okamžitě mluvit. Říká, že je to důležité. Hillary. Ve Vailově hlase neomylně zazněl úžas. Pak řekl, počkej 5 minut, Ruth, a pak ho sem pošli. Vail se obrátil na Belangera. Zdá se, Franku, že dnešek rozhodně není jeden z mých nejšťastnějších dnů. Snílkovo místo je doma s helmou na hlavě. A Hillary je náš nejlepší snílek, takže ten obzvlášť by měl být doma. Co myslíš, že se stalo? Belanger, který stále ještě přemítal o Lusterově myšlenkové a snících palácích, zabručel, zavolejte ho sem a budete to vědět. Za okamžik. Pověz mi, jaký byl jeho poslední sen. Přišel minulý týden a ještě jsem neměl čas ho zkusit. Belanger se vrátil zpátky na zem. Nakrčil nos. Není moc dobrý. Proč ne? Byl příliš roztříštěný. Příliš útržkovitý. Víte, že mi nevadí rychlé přechody pro oživení snu, ale měly by mít nějakou souvislost, byť i na nejhlubší úrovni. Je to úplně k ničemu. Žádný Hillaryho sen není úplně k ničemu. Ale bude vyžadovat spoustu práce ve střižně. Tu a tam něco vypustíme a jinde zase vložíme útržky, které nám občas posílá. Však to znáte, samostatné záběry. Nebude to sice žádná jednička, ale nejspíš to projde. Řekneš mu to, Franku. Myslíte si, že jsem blázen, šéfe? Myslíte, že bych kdy Snílkovi řekl křivého slova? V tom okamžiku se dveře otevřely a hezká mladá Vailova sekretářka s úsměvem uvedla dovnitř Schermana Hillaryho. Scherman Hillary měl ve věku 31 let nezaměnitelný vzhled Snílka. Ačkoliv nenosil brýle, jeho oči měly stále zamlžený pohled někoho, kdo by brýle potřeboval, nebo někoho, kdo je jen zřídka zaostřoval na něco pozemského. Byl průměrné výšky, ale podprůměrné váhy, s černými vlasy, které by potřebovaly ostříhat, úzkou bradou, bledou pletí a ustaraným výrazem. Zamumlal, dobrý den, pane Vailo, a strápeně pokývl hlavou směrem k Belangerovi. Schermane, chlapče můj, přivítal ho Vail srdečně, vypadáš skvěle. Co se děje? Nový sen nepokračuje, jak by sis představoval. To tě trápí. Posaď se, jen se posaď. Snílek poslechl a posadil se na krajíček židle, napjatě, jako by byl připraven se na možný příkaz zase rychle postavit. Přišel jsem vám říct, pane Vailo, řekl, že končím. Končíš. Už nechci snít, pane Vailo. Vailův obličej najednou vypadal stařeji než kdykoliv toho dne. Proč, Schermane? Snílek sevřel rty. Pak vyhrkl, protože nežiju, pane Vailo. Všechno jde kolem mne. Zpočátku to nebylo tak zlé. Vlastně to bylo pohodlné. Snil jsem po večerech, po víkendech, když se mi chtělo nebo kdykoliv jindy. A když se mi nechtělo, nesnil jsem. Ale teď, pane Vailo, jsem starý profík. Říkal jste mi, že jsem v branži jeden z nejlepších a čeká se ode mne, že budu vymýšlet nové drobnůstky a nové změny na stará témata, jako jsou létací sny a tak podobně. A je snad někdo lepší než ty, Schermane? Zeptal se Vail. Ta tvoje krátká snovka s řízením orchestru se prodává už 10 let. Dobře, pane Vail, tak už jsem svoje udělal. Došlo to tak daleko, že už vůbec nevycházím ven. Zanedbávám manželku. Moje malá holčička mne už ani nezná. Minulý týden jsme šli na večírek, Sarah mne přemluvila a já si z toho vůbec nic nepamatuji. Sarah říká, že jsem celý večer seděl na pohovce, hleděl jsem do prázdna a tiše jsem si broukal. Říkala, že na mne všichni pořád civěli. Celou noc pak plakala. Už mne to unavuje, pane Vailo. Chci být normální člověk a žít v tomto světě. Slíbil jsem jí, že toho nechám a svůj slib splním, takže s Bohem, pane Vailo. Hillary vstal a nemotorně napřáhl ruku. Vail udělal zamítavé gesto. Jestli toho chceš nechat, Schermane, je to v pořádku. Ale prokaž starému muži tu laskavost a dovol, abych ti něco vysvětlil. Svoje rozhodnutí nezměním, prohlásil Hillary. Nechci tě přesvědčovat. Chci ti jen něco vysvětlit. Jsem starý člověk a v branži jsem byl dřív, než ses narodil, takže o tom rád mluvím. Dopřeješ mi ten vrtoch, Schermane? Prosím. Hillary se posadil. Kousl se do spodního rtu a zasmušile civil na vlastní ruce. Víš, co je to snílek, Schermane? Řekl Vail. Víš, co znamená pro obyčejné lidi? Víš, jaké to je být jako já, jako Frank Belanger, jako tvoje žena Sarah? Mít omezenou mysl, která není schopna vytvářet představy, která nedokáže spřádat sny. Lidé jako já, obyčejní lidé, by rádi alespoň občas unikli do tvého světa. Ale nemůžeme. Potřebujeme pomoc. Ve starých časech to byly knihy, divadlo, rádio, filmy a televize. To, co nám dávali, nebylo vždycky pravdivé, ale to nebylo důležité. Důležité bylo, že naše představivost byla alespoň nakrátko podnícená. Mohli jsme snít o pohledných milencích a půvabných princeznách. Mohli jsme se cítit přitažliví, chytří, silní, schopní, prostě vše, co jsme nebyli. Ale dosud nikdy nebylo zprostředkování snů mezi snílkem a příjemcem dokonalé. Muselo být tím či oním způsobem překládáno do slov. Nejlepší snílkové světa se mnohdy nedokázali slovy dostatečně obratně vyjádřit. A i nejlepší spisovatelé světa dokázali slovy vystihnout jen malou část svých snů. Chápeš, co tím chci říct? Ale dnes, když dokážeme sny zaznamenávat, může snít každý člověk. Ty, Schermane, a hrstka takových jako si ty, nás zásobují svými sny přímo a přesně. Jde to rovnou z vašich hlav do našich, v nestenčené síle. Sníš pro stovky milionů lidí najednou. To je velká věc, chlapče. Dáváš všem těm lidem záblesk něčeho, čeho sami nejsou schopni. Svůj díl už jsem udělal, zamumlal Hillary. Vstal, zoufalství vyzařovalo z celého jeho vzhledu. Už to mám za sebou. Je mi jedno, co říkáte. A jestli se mnou chcete soudit pro porušení smlouvy, jen do toho, suďte se. Mně je to jedno. Vale vstal rovněž. Soudit se s tebou. Ruth, řekl do interkomu, přineste mi naši kopii smlouvy pana Hillaryho. Čekal. Stejně tak Hillary a Belanger. Vale se slabě usmíval a jeho zažloutlé prsty bubnovaly o desku stolu. Jeho sekretářka mu přinesla smlouvu. Vale ji od ní vzal, ukázal ji Hillarymu a řekl, schermane, chlapče, jestliže u nás nechceš zůstat, nikdo nemá právo tě tu držet. Pak, než se Belanger zmohl na cokoliv jiného než zděšené gesto, roztrhal smlouvu na 4 kusy a hodil ji do odpadkového koše. To je vše. Hillaryho ruka se chvěla, když ji napřahoval k Vale-ovi. Děkuji vám, pane Vale, řekl upřímně, přidušeným hlasem. Vždycky jste se ke mně choval velice slušně a já jsem vám za to vděčný. Je mi líto, že to muselo dopadnout takhle. To je v pořádku, hochu. To je v pořádku. Schermann Hillary, napůl v slzách a stále mumlající slova díků, odešel. Pro lásku boží, šéfe, jak jste ho mohl nechat jít? Vyrazil ze sebe Belanger, sotva se za ním zavřely dveře. Copak jste nepochopil, že to na nás hraje? Půjde rovnou do Lusterovy myšlenkové. Přeplatili ho. Vale pozvedl ruku. Mýlíš se. Naprosto se mýlíš. Znám toho chlapce a tohle není jeho styl. Kromě toho, dodal suše, Ruth je dobrá sekretářka a ví, co mi má donést, když ji požádám o snílkovu smlouvu. Byl to padělek. Skutečná smlouva je pořád v sejfu, to mi věř. No vážně, měl jsem náramný den. Nejprve jsem se musel hádat s otcem, aby dal příležitost novému talentu, pak s člověkem z ministerstva, abychom se vyhnuli cenzuře, pak s tebou o přijetí osudové firemní politiky a nakonec se svým nejlepším snílkem, abych mu vymluvil odchod. Otce jsem pravděpodobně přemluvil. U toho chlapa z ministerstva a u tebe nevím. Možná ano, možná ne. Ale pokud jde o Schermana Hillaryho, tam nemám pochyb. Ten snílek se zaručeně vrátí. Jak to víte, Vale se na Belangera usmál, až mu tváře zbrázdila síť tenkých vrásek. Franku, chlapče, ty umíš editovat snovky a tak si myslíš, že znáš všechny nástroje a stroje branže. Ale dovol, abych ti něco řekl. Nejdůležitější nástroj snové branže je snílek sám. On je tím, čemu musíte rozumět nejlépe a já jim rozumím. Poslouchej. Když jsem byl mladý, tehdy ještě žádné snovky neexistovaly, znal jsem chlápka, který psal televizní scénáře. Vždycky si hořce stěžoval, že kdykoliv se s ním někdo setká poprvé a dozví se, čím je, vždycky se ptá, kam chodíte na ty bláznivé nápady. Skutečně to nevěděli. Pro ně bylo naprosto nemožné vymyslet byť jen jediný z nich. Tak co jim měl můj přítel odpovědět? Často se mnou o tom mluvil a říkal, co pak můžu přiznat, že nevím. Když jdu večer do postele, nemůžu spát, jak mi v hlavě víří myšlenky. Když se holím, často se pořežu, když mluvím, ztrácím nit, když řídím vůz, riskuju život. A to všechno proto, že se mi hlavou prohánějí nápady, situace a dialogy. Nemohl by mi někdo prozradit nějaký trik, jak nemít nápady, takže bych měl pro změnu zase trochu klidu. Víš, Franku, takhle to je. Ty tady můžeš přestat pracovat, kdy se ti zachce. Já také. Je to naše práce, nikoliv náš život. Ale to neplatí o Schermanovi Hillarym. Ať půjde kamkoliv, ať bude dělat cokoliv, bude snít. Dokud bude naživu, musí myslet, dokud bude myslet, musí snít. Nedržíme ho ve vězení, naše smlouva pro něj nejsou okovy ani kamenná zeď. Jeho žalářem je jeho vlastní lebka, Franku. Vrátí se. Co jiného mu zbývá? Belanger pokrčil rameny. Jestli je to, co říkáte, pravda, pak toho chlapce svým způsobem lituji. Vale smutně přikývl. Já je lituji všechny. Za všechna ta léta jsem se naučil jedno. Tohle je jejich povolání, dělat lidi šťastné. Jiné lidi,